Jalannya itulah duet mata. Anina winkin at ako, nakikita. Anina daure nigo, iyo gamay sanki. Anina dawke da sabo, lumpata na kiche dani ibay ko. Kya anin chemin, anina na yoro ko. Zasabu ka, umba kya suna yamata. Mata sun kai dubu Amina da bance tafiyar ta da bance kallar ta ma da bance sannan ta da banne maganar ta ma da bance inda ce hira Amina ta iya zance kin sace min zuciya a takaice ki sauna Amina tauraruwar mata. Zamu da biba sai kashi yau ba zamu gana ba kuwa ce da sa ba zamu gana ba da Amina tauraruwar mata. Zuciya na kasa dainawa, yaya zan yi na kasa jurewa. Lallashi na kasa dainawa, sabon da muka yi shi nake tunatowa. Na safu ka sai na kasa dainawa, harshe da makanje ba Amina yan mata. Amina.